Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nora. Nora. Nora. Nora. Nora. Du lytter till Radio Nora. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal i dag ta for oss en aktivitet de fleste av oss håper vi skal unngå å måtte oppleve. Konkret fortalt, det å bli skjært opp av en kirurg. Rommet grått, kanskje litt grønt eller blåskjær. En bakterie som en tørst stakkar på endeløs vandring i en ørken. Omringet av millioner på millioner av kroner i teknisk utstyr. Alt for å hjelpe kirurgen i arbeidet med å redde liv, og ikke minst reparere et bokstavlig talt åpent menneske. Men hva må til? Og til å finne ut det har jeg fått besøk i studio av transplantasjonskirurg Per Peffer. Velkommen hit til oss. Ja, takk skal du ha. Vi skal komme litt nærmere inn på hvordan en kirurg konkret jobber, men først må vi bare oppklare, hva kirurgi? Ja, kirurgien, det er spørsmålet om du mener i gamle dager eller nå. Jeg husker at jeg... Gamle dager gikk til barberen, så var det et ovalt skilt med en utsparing på den ene siden, og det var i sølv, og derfor er kanskje grunnen til at det ikke henger der lenger. Men det var da til blodtapping, blant annet, og det var jo den gang kirurgene som også drev og amputerte folk, og de barberte folk. Hvor langt tilbake er det du nå da? Nei, da er vi jo tilbake i 1800 et eller annet, men så har det blitt mer organisert da. Altså, hvor mye har da kirurgien utviklet seg gjennom historien? Ja, den har jo utviklet seg enormt. Altså, rundt 1900 så var jo det å åpne opp noen i bukhulen for å ta bort en blindtarm, var jo livstruende, det å åpne bukhulen. Og så etter det så har det jo eksplodert, særlig med teknisk utvikling, og nå gjør man å åpne hjerteoperasjoner og alt mulig rart. Så det har hatt en enorm utvikling. Hvordan lærer man å bli kirurg? Altså, jeg husker på ungdomsskolen så skulle vi liksom partere en fisk for å liksom skjønne litt hvordan ting hang litt sammen. Men når du skal bli kirurg, så holder det vel ikke med en fisk? Nei, det er i hvert fall ikke hvis man ikke er fiskekirurg. Men nei, det starter jo på en måte det som alle har felles i medisinstudiet, at man lærer anatomi, altså hvordan kroppen er bygd opp, og man dissekerer, som vi sier, på lik fra ytterst til innerst og hver eneste trevel omtrent. Så på den måten så lærer man jo å forholde seg til en kropp, men den er jo da død. Så vil man da kanskje få lov til å se noe kirurgi som en del av undervisningen i studiet, men det er heller ikke mye. Men så må man jo på et eller annet stadie bestemme seg for at man vil bli kirurg da, når man er ferdig. Og det første man kommer bort i kirurgi når man er ferdig med studiene er jo turnustiden, hvor man har et halvt år på kirurgisk avdeling. Og da hjelper du til med å plukke opp bloddotter fra gulvet og sånne ting? Det begynner litt i det små? Nei, det er ikke riktig sånn som at man begynner med å hente øl, skulle jeg ikke si. Det begynner med at man assisterer. Man assisterer i feltet. Og det er jo færreste operasjoner kan gjøres av bare en person, så det, som regel er det jo en eller to assistenter, og så begynner man da nederst her og hjelper til så godt man kan. Og etter hvert som man, kirurgen, den ansvarlige, ser at man begynner å lære ting og forhåpentlig har potensialet for noe som også er et håndverk, så vil man da slippe til mer og mer gradvis. Så det er ikke noe slik at man plutselig så, vær så god, her er pasienten din, det begynner veldig gradvis, og slik at man er sikker på at dette foregår på en fornuftig måte. Så du bør ha et visst talent for det? Du bør nok ha et visst talent. Det er et håndverk ved siden av å være en spesialitet innenfor medisinen, så merker man stor forskjell på de som har godt håndlag, og det kan jeg se på studenter allerede som kanskje ikke har bestemt seg for at de skal bli kirurg, men du merker med en gang at de intuitivt gjør de riktige tingene. Hvordan var det første gangen å skulle skjære opp et menneske? Ja, vi skulle skjære det opp selv, mener du? Ja. Ja. Nei, det, var du nervøs da? Nei, da har man allerede vært med på så mye kirurgi, og det blir da liksom å snu tingene litt rundt, da er plutselig han som var sjefen og hovedoperatøren har blitt da din assistent, og så slipper du til. Men det klart det å legge et hudsnitt hos noen, det litt spesielt akkurat det begynner med. Et hudsnitt da, det selve kuttet? Det da kuttet I huden, da bruker du det som de fleste da kjenner som en skalpell, som da ikke så veldig stor kniv, men den grusomt skarp. Og har du først lagt det snittet, så har du lagt det, så du bør helst bestemme deg hvor langt du skal ha det, hvor du skal ha det. Men hvordan vet du hvor hardt du skal skjære? Nei, det noe du også lærer. Hvis du skjærer fart, så kommer du litt dypt. Ikke så dypt at det noe problem, men I våre dager så gjør vi det litt annerledes. Vi skjærer bare så vidt gjennom lærlaget I huden, og så legger vi den skalpellen fra oss, som jo noen av hver kan bli skåret av hvis man litt uforsiktig med den. Og så går vi over til en elektrisk kniv. Og den ikke spiss eller skjærende sånn som en skalpell, men den skjærer ved at strømmen går over I vevet og nærmest smelter vevet foran deg. Så den både skjærer og blodstillende. Så I våre dager så operasjoner stort sett ganske blodfrie. Du jo transplantasjonskirurg, det vil si at du bytter ut organer på folk. Jeg har forstått det sånn at du har spesialisert deg på nyre. Hvordan en operasjon for deg? Hva du gjør da? Nei, altså... Etter at du har skjært opp mennesker, for å si sånn. Ja, altså først kan vi jo fortelle litt om hvordan vi legger disse nyrene. For det første, de som har nyresvikt, de har jo to nyre fra før som sitter... bak mot ryggen og opp under de nederste ribbena, litt utilgjengelig område. Men en nyre som du skal transplantere, det jo som et voldsomt blodfilter. Den skal bare kobles til noen relativt store kar, så kan du egentlig sette den hvor som helst, bare at du bør helst ha en idé om hvor du skal så ta urinen fra urinlederen. Så det vi gjør I praksis at vi setter den på innsiden av bekkenkammen. Og hvordan setter du det inn? Ja, altså du legger et skråsnitt der, så arbeider du gjennom bukveggen og gjennom muskulaturen. Men så når du kommer under muskulaturen, så kommer du til bukhinnen, og på innsiden der bor alle tarmene. Men på utsiden der ligger de blodårene du skal koble deg til, så du behøver altså ikke å lage hull I bukhinnen. Og da må du klemme av blodårene I bekkene, da først den ene og så den andre, for å koble på det arteriet, altså det som bringer blod til nyren, og så venen, det som bringer blod fra nyren. Men det veldig kaotisk I den der? Det sånn at det lett å finne frem, som holdt på å si, på veien herifra og hjem? Det vel lettere for meg som har holdt på inne der så lenge, men du kan si, hvis det ikke skjedd noe spesielt gjort av kirurgi I det området tidligere, men det klart, altså det også en del, det som kan gi oss mest bekymring ofte åreforkalkning I blodårene hos eldre mennesker som til slutt kan bli så forkalket at du ikke klarer å klemme deg mer eller mindre, og heller ikke får en nål igjennom, da har man problemer. Men du må jo løfte og flytte og styre, altså nyrene som du sier litt bak mot ryggen, ja. Det jo mye ting du må jo flytte på da. Ja, du skyver det mer til side. I gamle dager så skulle du da to assistenter som måtte holde da store haker, men I våre dager så har vi da automatiske systemer som kobles på bordkanten og med en ramme som da når du setter det på plass så får du den plassen du trenger. Og da det tarma og hva andre ting var det som ja, var veien? Ja, tarmene som sagt på innsiden av bukehinnen som omtrent på tykkelse med et pølseskinn så de holder seg for ordentlig på den siden og du har ikke sånn direkte kontakt med de, du bare dytter dem til side. Det ikke sånn at du må løfte dem ut? Og... Ja, altså vi har andre, hvis jeg for eksempel transplanterer nyrer og bukspyttkjertel som vi gjør for sukkersyke, så går vi inn I bukhulen, og da må du slås med alle disse tarmene da, som har en tendens til å tyte frem og ligge I veien. Men altså, du, som sagt, hvordan ser en nyre ut egentlig? Hva det En nyre ser... Hvis du skal sammenligne med noe som folk flest kjenner igjen? Ja, da kan du åpne en boks med bønner. Sånn ser den ut, som en bønne. Okay. Og den på størrelse med vedkommendes knyttneve. Så du tar knyttneven din, så det størrelse på nyren din. Ok, så den ikke større enn som så? Nei, men likevel så kan det gå bortimot en liter blod gjennom den I minuttet. Ok. Så den ganske lett å håndtere da? Ja, den veier ikke så mange hundre grammene. Men det de å få den koblet på en sikker måte, og så når man har tatt ut nyren fra der den kommer, at man ikke har skadet blodet og så videre. Mm. Og så det koblet da, som sagt, sånn, som vi sier, ende til side inn på blodårene som kommer til og fra benet. Det litt sånn som å koble vasken din inn på hovedvannledningen. Okay. Og så når du har gjort det, så hvis det en nyre som da har vært ute av sirkulasjon bare en kort tid, så vil den begynne å tisse etter noen få minutter. Så det for folk som jobber mye med ledninger kan kanskje kjennes litt igjen i det? Ja, det nærmeste vi kommer rørledninger jo en urologer eller de som jobber med urinveiene. Men ja, du kan si også karkirurgi jo for seg å koble sammen rør. Det bare det at du gjør det ikke med gjenger, men du gjør det med nål og tråd. Men hvor sikker du på at operasjonen da er vellykket, at den nyre kommer til å fungere, at du har koblet alt riktig, når du på en måte sier at ok, nå sier vi igjen? Ja, du kan si at å koble blodårene riktig, det merker du ganske godt. Det ene systemet det lavt trykk på, så ser det litt blåaktig ut, disse venene, ikke sant? Og arterier de ser røde ut, og lager du hull på den og ikke har klemta, så får du jo spruten i ansiktet. Så det blodspruten altså? Men... Ja, blodspruten i ansiktet, ja. Det, og det skjedde ofte da? Ja, det altså det karkirurgi, der kan det komme en liten skvett, men det klart vi prøver å gjøre det så tørt som mulig. Har du noen gang skjert opp, og så har du tenkt, hva i all verden er det her for noe? Ja, det er klart at vi kommer bort i kompliserte pasienter som har vært igjennom alt mulig rart før, og du kan si at før du gjør en operasjon, så prøv å orientere deg mest mulig om hva du kan forvente deg. Altså, det mer man vet av informasjon på forhånd, dess mer forberedt man på det man kan finne, og hvor man kan finne det, for det er ikke alltid at ting ligger der de pleier å gjøre, og det kan være masse arvev. Så sykehistorien, og de kan gjort alle mulige undersøkelser på forhånd i våre dager, så gjør man jo sånn CT, som det heter, og vi har en rekke andre undersøkelser som gjør at det omtrent som å bla i en anatomibok. Men så er det jo å skjønne hva du ser da, hvis det unormalt. Ja, for man har jo aldri vært på et legekontor, og da ser man gjerne som bilde av en sånn, og så har de liksom fjernet mageskinnet, ja. Og så alt, så ser det så organisert og ryddig ut som på en sånn tegning. Hvis alt i orden, så gjør det det. Ja. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. En annen ting jo at hvordan egenskaper må man ha som menneske for å være i stand til å skjære opp et annet menneske? Jeg bare tenker på det å reparere inn i kroppen for så å sy det sammen, og vedkommende pasient blir bedre enn det han eller hun var før operasjon. Altså, hvor skjønte du at det her var det du skulle gjøre? Ja, det skjønte jeg fryktelig tidlig, uten at jeg egentlig hadde noe godt grunnlag for å mene at jeg skulle bli det. Var du sånn som de var opererte på mus og sånn som liten? Ja, jeg vet ikke hva vi opererte på meitemark. Men du kan si at generelt så ble jeg oppfattet som et godt håndlag, og jeg likte å jobbe med hendene. Og så var det da spørsmålet, hva skal man da bruke den ferdigheten til? Og jeg kommer fra en familie med sivilingeniører, og min far han kunne ikke se en sprøytespiss eller en bloddroppe før han gikk i gulvet, så der har jeg ikke fått det fra. Ok. Men så akkurat det da med tanke på medisin, da var det vel nest siste år på videregående hvor jeg leste en historie om Louis Pasteur, altså han som oppfant pasteuriseringen av melken. Men han fant altså også opp en vaksine mot hundegalskap og klarte da å redde et barn. Det var den første vaksine i verden. Så det har ikke noe med kirurgi å gjøre, men det var kombinasjonen av det å jobbe med hendene, og så var det plutselig interessen for medisinen. Og så slo jeg bare sånn i hodet disse to tingene sammen og sa at da må det jo bli kirurgi. Og jeg hadde jo ikke peiling egentlig på hva jeg snakket om, og jeg har jo mange kolleger som går gjennom et helt medisinstudie og fremdeles ikke vet hva de skal drive med, til tross for at man har vært innom alle disse områdene. Er du flink å brodere? Ja, jeg sydde dukkeklær til min søsters dukker, og så ble jeg litt eldre, så sydde jeg kjole til henne. Så jeg tror ikke alle kirurger har gått den veien. Hva den råeste formen for kirurgi? Nei, du kan si på levende så er det traumatologi eller altså skader. Jeg har jobbet 2 år på en av de heftigste sykehusene i New York, nemlig akuttsykehus og fattigsykehuset på Manhattan. Og når det liksom, jeg husker, Max fikk en 7 skuddskader på en gang, så det som å være i krigen, altså. Da, og da teller sekunder og minutter. Ja, det sånn som man ser på MASH, hårdt av seg? Det sånn som du ser på MASH, ja. Okay. Det helt sikkert. Da, jeg har vært med å åpne brystkassen uten bedøvelse i mottagelsen, også en som da selvfølgelig bevisstløs med skudd gjennom hjertet og setter fingeren på, og helt tatt. Og hvis man har veldig trente mennesker rundt seg, og man vant til denne form for type kirurgi, så det utrolig hva man klarer å redde, altså. Men det helt... helt avhengig av at man har rutiner på sånne ting. Hvordan filmer liker du å se da? Nei, altså, MASH synes jo jeg var morsom, jeg gjør jo det. Men du liker ikke skrekkfilmer spesielt eller noe sånt? Nei, skrekkfilmer i en eller annen grunn liker jeg ikke. Det er nok å bli skremt av i virkeligheten, det vil si det blir ikke så lett, men det skal ha en viss tilknytning til det reelle liv. Ja, for altså, du må på en måte stå med fingeren på hjertet for å... Ja. Det må være ganske... Du får kanskje ikke tid til å tenke på det engang. Jo, du tenker på det, og du skal ha lært det, og det du skal være rimelig sikker på før du kutter opp noen sånn i hurten og styrten, at det grunn til å gjøre det. Og så du ofte i den situasjonen at enten gjør du noe, eller så dør de helt sikkert rett fra øynene på det. Mm. Slik at det da å være aktiv og gå til verket med en gang, det en egenskap som kirurger har lært seg. Altså indre medisiner, de kan gå og gruble en god stund, og så gir de noen tabletter, og så ser de om det blir bedre. Mm. Og så er det ofte, hvis vi har mistanke om at det noe alvorlig galt inne i bukhulen for eksempel, så blir det stort sett bare verre dess lenge vi venter. Du har ikke opplevd at du har stått til anklene innvoldet, litt brutalt sagt, men likevel en hel dag, og så drar du hjem og spiser pasta i kjøttsaus. Du får ikke assosiasjoner som ubehagelige av og til? Nei, det gjør meg ingen verdens ting. En god biff? Jeg vet hvor de kommer fra, så både biffen og jeg spiser nyre, jeg spiser bukspyttkjertel og lever, men... Ja, av hvordan? Nei, det av dyr, selvfølgelig. Men, og de ser jo snublende like ut, vi jo pattedyr alle sammen. Ok, så det er ikke sånn at kirurger blir vegetarianer, ja? Nei, de har jeg vel ikke vært borte, men jeg har ikke noe problem med det. Hva det mest, du kanskje nevnte, men likevel, hva den mest uvanlige situasjonen du har operert under? Altså, en ting er noe masse skuddskader, men har du opplevd å måtte operere, utendørs eller? Nei, ikke utendørs, men jeg har opplevd at det har vært i seng på avdeling. Hvor det skjer noe så akutt at man for eksempel må åpne brystkassen og lette på et eller annet trykk og så videre. Men det har for mitt vedkommende stort sett vært på sykehus, men så kan du si at så gikk jeg da i alle år med en lommekniv, og hva skulle jeg bruke den til? Jo, den skulle jeg bruke til hvis noen ikke fikk luft, og du trenger da å skjære et hull på halsen og putte et rør ned i der. Og det er sånn en trakeostomi som heter, og da tenkte jeg, det kan jo hende en eller annen gang, men nå har jeg gnagd opp 100 bukselommer, og jeg har nok fått gjort det, så det er vel ikke så relevant, kanskje. Nei, det er jo, håper jeg, flaks til den som møter der hvis man får pusteproblemer. Hvor går utviklingen videre? Kan vi ende opp med at vi sender mikroskopiske roboter inn i kroppen som kan reparere uten at vi trenger å bli kuttet opp? Du kan si, roboter jo ikke kommet enda, men vi har kommet at en del forandringer, for eksempel blodårer, kan gjøres nå på røntgen med blokking, og de kan legge inn da et sånt gitterrør, en stent, som vi sier. Der har det skjedd en stor utvikling, og du kan også tette blødninger ved å sette da en slags fjær inn i der, som da sier spjong, og så tetter hele greia. Og lim til og med, sånne ting, men ellers er jo utviklingen gått i retning av kikkhullkirurgi, som vi nå også bruker på levende givere av nyre, hvor man lager da små snitt, og hvor man fører inn slankeinstrumentet litt tykkere enn strikkepinner, og så opererer man da via en fjernsynsskjerm. Og i vår dag så finnes det også roboter man kan putte inn i der, og sånn som vi stort sett bruker nå, så er det jo et flatt bilde, sånn som du ser på vanlig fjernsyn, hvor du får litt problemer med dybdeskarpheten, eller ikke dybdeskarpheten, men å vurdere avstanden til ting. Det blir bare via perspektivet, men nå finnes det jo da også sånne kameraer som stereo, og hvor du får på deg stereobriller og ser da tredimensionalt. Du jo som nevnt transplantasjonskirurg. Hvordan tilgangen på organer for tida? Har norske sykehus tilgang på, eller folk for slapp med å melde seg som donor? Ja, du kan si at det viktigste er jo at man tenker på donasjon der hvor det er aktuelt. Det er jo mindre tall av de som dør på en intensivavdeling på sykehus. Det er ikke så mye trafikkskader som man tror. Det kan være blodpropp, hjerneblødninger og andre katastrofer i hjernen som gjør at all sirkulasjon til hjernen opphører. Og da kan de da defineres som død i medisinsk forstand, altså hjernedød, som vil man kanskje kalle det. Men vil du oppfordre folk til å bli donor da? Jeg vil oppfordre alle til å være potensielle givere, og der finnes det da noe donorkort som man kan få, men og det er ikke noe register for det, det er noe man har i bukselomma, men det aller viktigste grunnen er donorkort eller ikke, er at man, de pårørende er kjent med hvilken holdning man har til dette. Og dette er jo som en gjensidig forsikring. Du gir din slant når det byr seg, og så har du da den fordelen at hvis du selv er i den situasjonen at du trenger, så er det naturlig at du er den som får. Og disse organene, de kommer fra det samme norske folket som også trenger det. Så det er en slags gjensidighet i dette, og selvfølgelig den største gave man kan gi fra et menneske til et annet. Og nå har det jo vært fjernsynsprogrammer i det siste, som jo har absolutt stimulert giverviljen hos de pårørende, og vi merker også at det har vært færre familiemedlemmer som da er negative til donasjon. Så det har vært en positiv utvikling for din. Ja, altså har du opplevd en situasjon der du, der det er en pasient som virkelig har behov for, la oss si da, en nyre, og så har det vært en potensiell giver, men så har ikke familien ville ha frigitt en nyre? Du kan si at i utgangspunktet så starter det ikke så konkret som det. De som trenger organ fra avdød giver, vel å merke, de settes på en venteliste, og så står man der, og det er man er vevstypet, og man vet blodgruppe og så videre, og så kommer det da en aktuell donor, og så vil man vevstype den donoren, og så vil man finne da den mottager som er best egnet. Så, ok, så det går på litt lenger tidsperspektiv enn sånn? Det er ikke perspektivet så langt nødvendigvis, men det er ikke sånn direkte kobling i utgangspunktet mellom giver og mottager. Du har ikke opplevd en sånn dilemma på en måte? Ikke på den måten, Nei. Men altså, det er jo et dilemma at man i Norge faktisk i mindre grad enn de aller, aller fleste andre land, så er det jo en mangel på organer, og det vil jo være pasienter som dør på en venteliste som kunne vært reddet om de hadde fått en nyre for eksempel, men man tenker kanskje spesielt på der hvor man ikke har alternativ med annen behandling, nemlig lunger, hjerte, lever for eksempel. Tusen takk, det var det vi fikk tid til å se i dag. Takk til transplantasjonskirurg Per Pøffer. Vær så god. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Og føler du deg nå kapabel til å skjære opp naboen for å fjerne de irriterende egenskapene han eller hun plager deg med hver eneste dag? Ikke gjør det. Det er en stor forskjell på den fisken du dissekterte på ungdomsskolen og lobotomering. Grenseløst er som alltid tilbake til samme tid neste uke. Send meg en organfri mail til grenselost@radionova.no hvis du har noe å komme med. Om en liten operasjon er det studentnyheter, og jeg håper du får en fin dag med oss videre her på Norges mest uavhengige radiokanal. På veien dit skal du få litt musikk. Haptik med låta Agni Kai. Olav G, takker for seg, og hei, og hopp i det, men uten skalpell. Without burning. forced into a hospital. Fell in love with a drug psychopath. But if we have to go, I'd slip between your Beat it so hard. Beat it so hard. Beat it so hard. so hard. So high.